بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، tulimalizia jana kutaja mambo ambayo sio makosa kwa muhrim kuyafanya, ingawa baadhi ya watu hudhania kuwa ni makosa. Kisha tukazungumzia yale aliyoharamishiwa kisheria yule aliye katika ihram kuyafanya. Na leo biidhnillahi ta'ala tajaribu kueleza namna ya kufanya ibada ya umra. Jambo la kwanza kabisa ambalo lafungamana na ibada ya umra ni tawaf ya umra. Anapofika muhrim mji mtukufu wa Makka, yule anayetaka kutekeleza ibada ya umra, inapendekezwa aoge mara tu anapofika mji huo mtukufu. So Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Makka mwanzo alioga. Baada ya hapo aelekee Masjid al-Haram, kulipo nyumba kongwe ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-Bayt al-Atiq, ili kutekeleza matendo yake ya umra. Na iwepo atakwenda bila ya kuoga, basi hamna makosa, ni sunna kwa yeye kuoga anapoingia Makka, sio lazima. Anapotaka kuingia msikiti huo mtukufu, kitaka kuingia msikiti wa Makka, atatanguliza mguu wake wa kulia na kusema a'udhu billahi al-azim wa wajhihi al-karim minash shaitani ar-rajim, allahumma iftah li abwaab rahmatik, amma bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah, allahumma iftah li abwaab rahmatik. Na dua hii ndiyo dua ya kuingia msikiti wote mwingine ulimwenguni, ni hiyo hiyo dua, hakuna tofauti katika dua ya kuingia msikiti mmoja na mwingine. Baada ya hapo ataelekea kwenye al-Kaaba tukufu ili kuanza tawafu. Ni katika sunna kwa wanaume kuweka bega la kulia wazi, na hii yajulikana kama itiba' katika tawaf ya umra na tawafu al-qudum peke yake, wala sio kila tawaf kuwa ni wajibu mtu kuweka au ni sunna mtu kuweka bega wazi. Pia kosa ambalo utaliona watu wakilifanya kuanzia atokako huko, atokako yeye bega lake liko wazi, bali atamaliza umra yake yuenda zake ashanyoa ashafanya kile, bado bega liko wazi tuuye. Lile bega huwekwa wazi pale unapofika wataka kuanza kufanya nini, tawaf. Al-Kaaba hii hapa mbele yako, watakufanya tawaf pale, toa bega lako la kulia nje. Na ukimaliza tu tawaf kama utakavyoeleza taufa ya saba, ukimaliza waregesha nguo yako pale pale kama kawaida. Kwa hivyo ataweka bega lake la kulia nje, kisha ataanza kutufu mara saba, akianzia katika Hajarul Aswad. Akiweza kulifikia Hajarul Aswad atalibusu bila ya kuleta msongamano wala kuudhi Waislamu wenzake kwa matusi. Ikiwa hakuna zahma ambao hii ni nadra sana, utakwenda utashika lile jiwe utalibusu. Ama ikiwa watu ni wengi na kuna zahma, si lazima ukaleta msongamano kaudhi wa Islamu, ukafanya sunna ukawacha wajibu, na ukafanya haramu kwa ajili ya sunna. Ilikuwa ni wajibu kwako wewe usimuudhi muislamu mwenzako, na ni haramu kwako wewe kumuudhi muislamu mwenzako, lakini ukawa tayari kufanya jambo ambalo ni la haramu kwa ajili ya kupata sunna, makosa. Na hili wengi katika watu hawafahamu. Uta mtu alazimisha lazima nishike Hajarul Aswad, hata kama nitaua watu lakini bora nishike. Hii makosa. Kwa hivyo hakuna kupigiana wala kusukumana, yote haya si sawa. Ikiwa hukuweza kufikia Hajarul Aswad, yule muhrim hakuweza kufikia Hajarul Aswad, atanyosha mkono na kuleta takbira Allahu Akbar bila ya kusimama hapo. Sababu kuna watu usimama pale katika ile alama ikawa itasababisha zahma, na wakati mwingine mambo kama haya yaweza kusababisha maafa. Kisha yakishasababisha maafa, baadaye watu watasema kuwa kwa mfano serikali hii haiangalii vizuri. Ikuangalie vipi? Na wewe ulikuwa umewekewa sheria na Allah subhanahu wa ta'ala uifuate. Mtume wa sallam ameeleza sunna zake uzifuate. Na mara nyingi huwa mambo kama haya yatokea kwa sababu ya kukhalifu ule usawa. Almuhim, ataendelea hivyo katika tawafu zote saba. Kila anapofika Hajarul Aswad ataleta takbira Allahu Akbar, na ana uhuru wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila dhikri, kama kusoma Qur'an katika tawaf na kuomba dua na kadhalika, tasbih, tahlil, istighfar. Na jiepushe sana katika tawafu yake kutokamana na kuwaudhi watu. Muislamu ajaribu kadri anavyoweza asiwaudhi watu. Na kama kuna mahali ambapo Muislamu atajaribiwa subra yake ni katika ibada ya haji na umra. Kwa hivyo wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa taufiq na uwezo wa kwenda kufanya ibada kama hii, tuwajihusia nafsi zetu sisi na wao, wajitayarishe kwa ajili ya subra kubwa sana. So pale hukutana na watu kutoka sehemu mbali mbali. Kile ambacho kwako ni kizuri kwa mwingine si kizuri. Kwa mwingine ni kitu cha kawaida, kwako wewe si kitu cha kawaida. Kwa hivyo ni lazima uwe na nini? Na subra sana. Anapofika katika nguzo ya Yamani, nayo ni ile nguzo kabla ya nguzo ya Hajarul Aswad, ile pembe kabla ya pembe ya Hajarul Aswad, ataishika nguzo hiyo kwa mkono wa kulia ikiwa ataweza kufika hapo, wala hataibusu wala kujipanguza mwili. Anapoishika, wakati anapoishika asiibusu wala kupangusa mwili kama wanavyofanya wengi wasiojua, bali utakuta watu kuta zote za Kaaba kishike yajifuta tu. Wengine utoa vitambara kafuta kwenye ule ukuta, ndio nini sasa futa vumbi? Hakuna kitu, ni mawe tu yale. Alhamdulillah. Umar Khattab radhiallahu anhu alibusu Hajar al-Aswad huko akiliambia, wallahi inni la a'lamu annaka hajar, mimi najua wewe jiwe tu. Walaula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk, na lau kama nisingelimuona Mtume sallam akikubusu wewe, wallahi nisingekubusu. Kwa hivyo mas'ala ni ittiba', kufuata, si ibtida', si kuzua. Kwa hivyo kile ambacho Mtume sallam alikibusu tutakibusu, kile ambacho Mtume sallam hakukibusu hatutakibusu. Akikhalifu kwa kufanya hivyo, yule anayefanya kitendo kama hicho cha kubusu na kujipangusa halifu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa hatoweza kufikia nguzo hiyo, ameshindwa kwa ajili ya zahma, basi atapita bila kuishiria kwa mkono wake, bila kuishiria kwa mkono wake. Kuishiria ni katika nini? Hajarul Aswad peke yake, si katika ruknul yamani. Kwa hivyo ikiwa hatoweza kuifikia hiyo nguzo, atapita bila kuishiria kwa mkono. Pia ni katika sunna anapofika hapo alete dua ifuatayo: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Atarejelea mpaka afike Hajarul Aswad. Ataendelea hivyo katika tawaf yake, akianza Hajarul Aswad, akimalizia kila mzunguko hapo hadi mwisho wa mzunguko wa saba. Na ni sunna kwa waume kuharakisha kidogo katika mizunguko mitatu ya kuanzia tawafu ya umra na tawafu al-qudum peke yake. Kwa hivyo kidogo, kiasi kama kutikisa mabega vile, fanya haraka haraka kidogo. Na ikiwa kuna zahma pia usifanye, usije ukamkanyaga mtu, ukamuudhi mtu. Kuvikiwa weza zile tawafu za kwanza au mizunguko ya tatu ya kwanza, kwa mwanamume ni sunna kufanya ar-raml. Ahakikishe anayetufu awe katika hali ya tahara kutokamana na hadathi kubwa na ndogo. Lau mwanamume atamgusa mwanamke, basi udhu wake hautanguki kama wanavyodhania baadhi ya watu, hautanguki. Na hii ndiyo kauli yenye nguvu katika kauli za wanaovioni. Ingawa ni haramu kukusudia kumgusa mwanamke ajnabia, ni haramu kukusudia kumgusa mwanamke ajnabia. Baadhi ya makosa yanayofanyika katika tawafu, katika makosa yanayofanyika katika tawafu, baadhi ya watu hutufu wakapitia ndani ya hijra. Hutufu wakapitia ndani ya hijra. Na hijra ni ule ukuta mfupi ulioko mbele ya Kaaba. Ukipita kwa ndani pale, wakiitakidi kusihi tawafu yao, wapita kwa pale waona tawafu imesihi. Na ukweli ni kuwa hijra ni katika Kaaba, na ni lazima upite nje yake ili uwe umetufu. Kwa hivyo ukipita pale katikati, uwe umepita ndani ya nini? Umepita ndani ya Al-Kaaba, haujatufu. Kosa lingine, kushika kila nguzo ya Kaaba. Kuna baadhi ya mahujaji au mu'tamirini, kila nguzo ya Al-Kaaba yeye aishika, pengine na kuta za Kaaba zote, wengine na kitambara cha Al-Kaaba na mlango pia pangusa, na kile kitambara hunyanyuliwa juu ikifika wakati wa mausim. Kwa nini? Sababu jamaa huenda wakakikata kile kitambara, kisha kikauzwa ghali sana. Mbeki iki kitambara kilifinika Al-Kaaba hiki, huvo kina baraka zote. Baraka gani tena? Ni kitambara tu. Wengine hushika makamu Ibrahim, kawapangusa katika makamu Ibrahim, na haya yote ni uzushi usiokuwa na msingi wowote katika dini. Kwa wanawake zaidi hutunga mambo ya ajabu, wakaambizana bila kuuliza ukweli wa hayo. Mara nyingi sana, na nimezungumza jana, ukapata wengi hupata tabu na dhambi juu kwa kufanya mambo haya ya nini, ya uzushi. Hakuna mtu apata thawabu kwa kufanya uzushi, hata kama hajui, basi atasamehewa kuwa hajui, lakini kupata thawabu haya, uzushi hauna thawabu kabisa. Katika makosa msongamano wa wanaume na wanawake katika tawaf, katika Hajarul Aswad na katika makamu Ibrahim, hiyo ni wajibu kujiepusha na misongamano hayo. Kiona msongamano mahali popote, jiondoe, usijiingize katika msongamano kama hii. So utasababisha kuwaudhi Waislamu wenzako. Katika makosa yanayofanyika au yanayofanywa, kutangulia mmoja mbele na kupiga fujo na wengine kuitikia kwa fujo katika adhkar kama hizo, inna safa inna safa wal marwata wal marwata min sha'airi min sha'airi la la hivyo, rabbana rabbana atina atina, grupu kubwa sana. Shekhe, wewe mwenyewe adhkar zako wachanganyikiwa pale, unafanya adhkar washindwa vipi? Na kuna wengine kama mwaka jana ilitolewa ile video, wafanya kama istihza, inna safa safa wal marwata wata eh. Na kama ambaye wanjipanga kutoka huko watokako sijui wapi, wakaifanya kama nyimbo vile. Subhanallah, ukiona si ibada, ni mchezo kabisa. Huku ni kuwaudhi Waislamu, huku ni kuwaudhi Waislamu, wala haijuzu kufanya kitendo kama hiki. Wallahu almusta'an. Anapomaliza tawaf atafanya yafuatayo. Jambo la kwanza, kufunika bega lake la kulia. Atafunika bega lake, mwanzo lilikuwa liko wazi. Pili, kuswali rak'a mbili nyuma ya maqam Ibrahim akiweza hivyo. Swali rak'a mbili nyuma ya maqam Ibrahim. La hakuweza, basi ataswali sehemu yoyote katika msikiti wa haram, kokote kule, wala siku lazimisha. Na hii ni sunna iliyotiliwa mkazo ya kuswali rak'a mbili baada ya tawaf. Kuna baadhi ya watu wa nchi nyingine hushikana kwa nguvu sana, wakazunguka raundi pale katika makamu Ibrahim, ikawa mmoja mmoja ingia swala rak'a mbili, wengine wazuia tawaf ile, watu waminyana kabisa, hawatikisiki wao. Sitaki kutaja nchi gani, mtaziona huko mnaokwenda haji. Kuna watu wana maguvu, wakishashikamana namna kama ukuta, mashallah, hakuna mtu aingia. Udhi wa Islamu utakujua, bora swali sunna sunna, swali sunna udhi wa Islamu, ambapo hili ni jambo la pendekezo kweli, limetiliwa mkazo, si pale lazima. Sema tunaambiwa watakhidhu min maqami Ibrahima musalla, tayib, Mtume salama anatufundisha ikiwa kuna zahma usiwaudhi watu. Kina wengine waona ile swala yake si, na wengine maskini wako tayari aswali pale akanyagwe, wengine uhatarisha maisha yao. Maskini wale mabwana wanawekwa pale wakiwa nasihi watu, ya akhi ittaqillah, ya akhi ittaqillah, ya akhi ya haji ittaqillah, jamaa wasikii kabisa. Kisha likitokea la kutokea, sema bana, serikali haiangalii mahujaji vizuri, mtu ankufa katika toa afanyaje? Alikuwa swala rak'a mbili, unaambiwa swali hapa, sinyi mkielekezwa sawa sawa hamtaki kufuata. Kisha yakitokea kutoambiwa hii njia ni ya kwenda si ya kurudi, we warudi. Ya akhi, hii njia ni ya kwenda, kurudi ni ile ya pili. Ah, kule mbali. Ah, sawa sawa, kule mbali, hapa karibu, sio? Basi pia karibu na kufa. Kule ni mbali lakini hapa karibu na kufa, kwa sababu wewe hutarajii mtu mmoja, watu milioni moja waenda kulia, wewe mtu mmoja atakwenda kushoto, kisha wale wote uwashinde nguvu, ni ngumu sana. Kwa hivyo mara nyingi sisi wenyewe tufanya matatizo kama haya. Tayib, katika rak'a hizi mbili atasoma katika rak'a ya kwanza suratul Fatiha na suratul Kafirun. Katika rak'a mbili, rak'a ya kwanza suratul Fatiha na suratul Kafirun, rak'a ya pili atasoma suratul Fatiha na suratul Ikhlas. Kwa hivyo ya kwanza al-Fatiha na qul ya ayyuhal kafirun, ya pili al-Fatiha na qul huwallahu ahad, na akisoma sura nyingine mbali na hizi baada ya Fatiha haidhuru, pia hii haidhuru. anapomaliza kuswali ataenda katika Zamzam, anywe maji ya Zamzam na kujimwagia kichwani, kwani hivyo ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumaliza tawaf atatoka mu'tamir anayefanya umra kuelekea Safa ili kutekeleza sa'i mara saba. Akikaribia Safa, mlima wa Safa, na ikiwa hujui uliza, na alhamdulillah kuna alama, lakini usianze kabla hujafanya nini, kabla hujiulize, usije ukaenda Marwa uona ndio uko Safa, uliza mwanzo. Akikaribia Safa ataanza kwa kile alichokianza au alichoanza kukitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, nao ni Safa. Kapokaribia Safa atasoma inna Safa wal Marwata min sha'airillah, na akimaliza hii aya haina tatizo. Hapo atapanda Safa na kusimama juu yake, ataelekea al-Kaaba na kuleta takbira mara tatu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mara tatu. Ataomba na kukithirisha dua akiwa amenyanyua mikono yake, atasema kwa hivyo Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hapa hatunyanyui mikono. Kuna wengine hufanya kama yuwaswali vile, Allahu Akbar, Allah, nyanyua mikono kama yuwaswali, la, kama katika takbiratul ihram, bali mikono huwa chini, wasema Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al ahzaba wahda. Ukishaleta hii dhikr moja kwa moja, baada hapo wanyanyua mikono waomba dua. Omba kile unachokitaka. Kumbuka wale waliokuambia usitusahau katika dua zako. Ombe. Jiombe nafsi yako. Kwa hivyo ataleta hii dhikri mara tatu. Mara ya kwanza ataleta, atanyosha mikono, ataomba dua. Kisha akimaliza ataleta tena bila ya kunyosha mkono. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mpaka mwisho. Kisha atanyosha tena mikono, ataomba dua. Hiyo mara ngapi? Ya pili. Kisha ataweka mikono chini, ataanza tena Allahu Akbar, Allahu Akbar, paka mwisho. Kwa hivyo ataleta hii dhikri mara tatu, baina ya moja na nyingine ataomba dua. Kwa hivyo dua itakuwa baina ya dhikri ya kwanza na ya pili. Akisha soma ya tatu hii dhikri, atashuka bila ya kuomba dua. Kwa hivyo ukisema mara ya tatu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, paka mwisho, mara ya tatu sasa hakuna tena dua, ni kushuka kuelekea wapi? Marwa. Mikono atainyanyua wakati wa dua pekee, ama wakati anapotaja hii dhikri hata nyanyua mikono. Baada ya kumaliza atashuka aelekee Marwa, atatembea akiomba dua anayotaka, atajiombea nafsi yake, jamaa zake na Waislamu kwa ujumla. Atakapofika katika sehemu iliyo na alama au taa za kijani, ataziona pale, hapo kwa waume watakimbia mbio sana, hapa atajikazanisha akimbie mbio mpaka afike mwisho wa alama ile ya kijani, mwisho wa zile taa. Kisha ataendelea kutembea tena kama alivyoanza mwanzo hadi afike Marwa. Anapofika Marwa ataelekea al-Kaaba na atasema yale aliyoyasema akiwa Safa bila ya kusoma aya aliyoisoma mwanzo. Ile aya hausomi, lakini adhkar ni vile vile, na ataomba dua pia kama alivyofanya katika Safa. Akimaliza atashuka, bimaana zile dhikr, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ya kwanza ataomba dua, ya pili ataomba dua, ya tatu atashuka. Kwa hivyo atarudi tena wapi? Safa. Atatembea hadi atakapofika katika alama ya kijani, atakimbia hadi afike mwisho wa alama ya kijani, kisha atakamilisha kutembea mpaka Safa. Hivyo hivyo atakamilisha sa'i yake mara saba. Kutoka Safa hadi Marwa ni mzunguko mmoja, na kutoka Marwa hadi Safa ni mzunguko wa pili. Kwa hivyo hizi ni sehemu ambazo akienda ni moja, akirudi ni ya pili. Sio kwenda na kurudi moja kama wanavyofanya baadhi ya watu. Kwa hivyo ataendelea mpaka amalize Marwa. Akimalizia atamalizia wapi? Marwa. Si vibaya akiwa amechoka ama afya yake haimruhusu kutembea masafa hayo, apande kigari asukumwe. Haina matatizo. Kwa mwanamke mwenye ada yake ya mwezi pia aweza kufanya nini? Sa'i baina Safa wal Marwa. Makosa yanayofanywa katika sa'i. Wengine wanapoleta takbira hunyanyua mikono kama wanavinyanyua katika swala. Hapa ni imma mtu afuate sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ikiwa atapata nafasi ya kuifanya, au awache kufanya lakini asizue jambo ambalo halikuamrishwa na sheria. Kwa hivyo ni sunna yapendekezwa. Ikiwa huwezi kuifanya, nenda, sio wajibu. Wengine hukimbia kuanzia Safa hadi Marwa, na usawa ni kama tulivyoeleza juu. Mtu akimbia yeye kuanzia Safa mpaka Marwa, Marwa mpaka Safa, kama ana mazoezi huyo atatoa ulimi mpaka nje. Nini? Kwa sababu ya kutojua. Kwa hivyo kuna watu wakimbia tu yeye mpaka afike, kurudi wakimbia tu mpaka afike. Hii makosa. Baadhi ya wanawake hukimbia kama waume baina ya alama za kijani, na usawa hili jambo ni kwa waume pasi na wanawake. Kwa hivyo wanawake haijuzu, mwanamke ni aura, asikimbie katika sehemu kama ile, atembee tu. Katika makosa pia kusoma aya katika kila mzunguko, kila akifika Safa, inna Safa wal Marwata min shala, ile asoma mara ya kwanza peke yake. Akifika Marwa, inna Safa wal Marwata min sha'airillah, faman hajja albayta wa'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bima. Hii pia ni katika makosa anayofanya. Usawa ni kuisoma mwanzo pekee. Katika makosa baadhi ya watu huhusisha kila mzunguko na dua yake haswa. Na hili pia ni katika kamusi ya uzushi usio na msingi wowote. Kakuta haswa upande wa kina mama maskini saizi, ikiwa kuna mama yuwasafiri jirani yake, basi ashamzawadia kijitabu cha dua. Si dua za sunna, dua zimtungwa tungwa na watu sijui nani hao, alafu waambiwa hii ni ya tawaf, na hii ukiwa Safa wal Marwa ya kwanza utasoma hii, usiposoma hii, na ya pili ukirudi hivi utasoma hii, tatu ukirudi hivi utasoma hii. Haya utayaona sana, yote haya hayamo. Ama kuchukua kijitabu mtu kuomba dua zilizothubutu, dua tu yuomba mutlakan, wakati atakuomba dua akasoma, la bas, haina tatizo. Tatizo liko kule kuhusisha dua fulani kwa ajili ya nini, ya mzunguko fulani. Hivyo hivyo kinachopendekezwa katika sa'i ni kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ingawa wapo wanaunyanyua sauti zao sana, na hili ni kosa, kwa sababu ni kuwaudhi Waislamu wenziwe. Kumalizia, baada ya kukamilisha sa'i atapunguza nywele au atazinyua zote, bi maana kipara, na kuzinyua zote ni bora, kunyua kipara ni bora, isipokuwa ukiwa wakati wa haji umekaribia. Tuseme kwa mfano umra yako waifanya tarehe saba, tarehe nane waanza nini? Haji. Basi atapunguza nywele, sababu zitahitajika kunyolewa tarehe ngapi? Kumi. Na ni lazima kueneza kichwa kizima kupunguza au kunyoa, wala sio baadhi ya sehemu za kichwa kama wanavyofanya wengine. Na wewe ukienda kule utakuta ukifika Marwa kule ile ya saba kumalizia kule, utakuta kuna wanaume wazima anketi akata vinyele viwili kulia, vinyele viwili katikati, na huku vinyele viwili asema mimi nishanyoa. Huku mkunyoa huku mkufanya mchezo. Kunyoa ni kuwa kichwa kizima kiwe kitafanya nini, kitaguswa, wala sio sehemu sehemu. Ama kwa mwanamke ni kupunguza kiasi ya ncha ya kidole, na wala si lazima apunguzie pale pale mbele ya wanaume. Ukakuta wanawake wavua nywele zao waweka hivi kidole wakata, asubiri akirudi kwake kwenye funduki yake amestirika kule akate, si lazima iwe pale pale. Na pia mwanamume si lazima ati akitoka pale labda kuna zahma, nenda hata karibu ya funduki yako labda kuna kinyozi, nenda kule kanyoe, si lazima iwe pale pale. Bali yawezekano ukawe ni mkazi wa Jidda kwa mfano, ukatoka Maka na nywele zako mpaka Jidda ukaenda kwa kinyozi kule ukanyoa, muhimu uko na nini, na ihram yako hujaivua mpaka unyoe. Kwa kufanya hivyo atakuwa amemaliza kutekeleza umra yake inavyopaswa kutekelezwa. Na hapa yote aliyoharamishiwa kwa ajili ya ihram atakuwa ni halali au yatakuwa ni halali, isipokuwa akiwa ni mwenye kufanya haji ya qiran ama ifrad, basi hapo atabakia katika nini, ihram. Kina haji tamattu akimaliza hapo ataoga vizuri, atavaa nguo zake za kawaida, kama ni kanzu, kofia, kilemba, atavaa na tatizo lote. Tambii kumalizia adhkar zote na dua zote katika tawaf na sa'i ni sunna zinazopendekezwa wala sio wajib. Nimeweka hii tambii kwa sababu mtu asije akaona ile dhikri sikuitaja pale basi ibada yangu haikuswihi. La, adhkar zote tulizozitaja hapa na adhiya zote tulizozitaja hapa zapendekezwa wala sio nini, wala sio wajib. Kufikia hapa atakuwa muislamu kama tulivyotaja, ametimiza ibada yake ya umra biidhnillahi ta'ala. Katika darasa tutakayokuja tutaanza kuizungumzia ibada ya haji. Wallahu ta'ala a'lamu bi ahkami. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.